والصلاة والسلام على من كان نبيا أعظم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين معذر سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود حبیب کبریا تو بعد دعا ہے رب العالمین مولا کلمات درست باسواب آکھن دی توفیق بخشے تساں دوستاں نو اس بندہ ناچیز نو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل تاب اذان گرامی جماعت ثانی دا مقدس مہینہ اس دے اندر شہادت ہے حضرت خلیفۃ الرسول جانشین مصطفی صاحب صدق و صفا سید الصدیقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی اس واسطے اج دا جماعت المبارک جناب جانشین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر اور آپ دی یاد مبارک دے نال موسوم ہے اج دا عنوان جس دے تحت گفتگو کرنی وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام قبول کرنا یعنی اسلام صدیق اکبر یا صدیق اکبر آغوش اسلام میں یا صدیق اکبر دامن اسلام میں اس موضوع اتنے ان شاء اللہ العزیز چند معروضات جناب دے سامنے مدلل طریقے نال پیش کرنے نے دعا ہے رب العالمین مولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حق و صداقت دا صدقہ شرح صدر عطا فرماوے. عزیزان گرامی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپنے دے یار بیلی نے، اور صحابہ وچوں واحد صدیق اکبر نے جنہ نے بغیر کسی سوچ بچار اور تکذیب و انکار اور لیت و لعل دے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق کی تھی، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اعلان نبوت کیتا ہے تو باقیاں کوئی نہ کوئی گل کر کے اسلام لیاندا ہے، پر صدیق اکبر نے، ابو بکر نے بغیر کسی چون چران دو اسلام قبول کیتا ہے اور میری تصدیق کیتی ہے، اور اس تصدیق نو قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے، اور اس آیت دی تفسیر خود مولا علی مشکل کشا نے کیتی ہے. شاہ علی حیدر کرار اس آیت دا مفسر ہے، اس آیت دا معنی انہیں بیان کیتا ہے جڑی جناب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے. ارشاد باری تعالی ہے والذی جا بالصدق وصدق به غالباً مولا علی دی قرات ہے الذی جا بالصدق والذی صدق به، یہ قرات علی ہے. ایک وہ ہے جنہیں صدق لیاندا ہے، دوسرا وہ ہے جنہیں صدق دی تصدیق کیتی ہے. صدق لیاون والے مدنی تاجدار نے اور اس صدق دی تصدیق کرنا لے مولا علی سرکار فرماؤ دینے صدیق اکبر تاجدار ہے. آپ بے اجماع امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ دے وچوں افضل ترین اعلی اور اچھی شان والے نے، اس مسئلے دے اتے تمام امت مصطفیٰ دا اجماع اور اتفاق ہے، اور ایمان بھی مردان دے وچوں آپ نے پہلوں قبول کیتا ہے، بچیاں وچوں پہلا ایمان حضرت مولا علی مشکل کشا لیاندا ہے، اور عورتان دے وچوں حضرت سیدنا بی بی خدیجت الکبرا سرکار نے قبول کیتا ہے، اور اے تطبیق اور موافقت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیتی ہے کہ مردان وچوں پہلا مومن صدیق اکبر نے، بچیاں وچوں پہلے مومن مولا علی مشکل کشا نے، اور بیبیاں وچوں پہلے ایمان والی حضرت سیدہ خدیجت الکبرا نے، جڑی کہ جڑیاں حضرت فاطمہ سرکار دیاں اماں جان نے، بی بی پاک سرکار دیاں اماں جان نے، خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ پہلے عورتاں وچوں انہاں پہلو ایمان قبول کیتا ہے. مردان وچوں پہلے مومن کون نے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اے تصدیق امام اعظم ابو حنیفہ نے دیتی ہے. تو اس دا قصہ اور واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ 18 سال دی عمر چ اپنے بچپنے دے دوست اور مستقبل دے محبوب نبی مرسل آقا و مولا جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملک شام دے اندر تجارت واسطے ہمراہی ہوئے. کٹھے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان نبوت تو پہلوں دی گل ہے اور حضرت صدیق اکبر نال سن. جناب سیدنا صدیق اکبر سرکار فرماؤندے نے جدوں اسی ملک شام دے اندر پہنچے ہاں اوتھے شام دے نال ایک بحیرہ راہب عیسائیاں دا بڑا وڈا عالم درویش سی. ملک شام دو باہر سانو ایک جھونپڑی دے اندر ملیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. او دی جھونپڑی دے نال او دی جھگی دے نال ایک بیری دا درخت سی. نبی پاک اوتھے تشریف رکھی سرکار اوتھے بیٹھ جاندے نے. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماؤندے نے میں جا اس بحیرہ راہب نو ملیا ہوں مینو کہندا ہے اب اے بندے خدا دیا کتھوں آیا ہے. میں کیا میں مکے وچوں آیا کون ہونا ہے میں قریشی ہونا تیرے نال کون ہے آکھے محمد. تیرے نام کی ہے میرے نام ابو بکر. بحیرہ راہ بسائیاں دالم کہن لگا اے ابو بکر جڑا اس بیری تھلے مرد بیٹھا ہے میں قسم چاہ کے کہنا آمن والے زمانے وچ اللہ دا رسول ہوئے گا. کیونکہ جس بیری دے تھلے بیٹھا ہے اس بیری دے تھلے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے سن یا ایہو یان کے بیٹھے نے. اس بیری دے تھلے صرف نبی بیٹھ دے رہے نے. نبیاں رسولاں تو سوا علاوہ اس بیری دے تھلے کوئی مرد نہیں بیٹھا. اے جڑا مرد بیٹھا ہی اے اللہ دا نبی ہوے گا. اے ابو بکر تینو مبارک ہوے تو اے دا وزیر وی بنے گا نالے دا خلیفہ وی بنے گا. ابو بکر سرکار فرماؤندے نے میں گل سنی اندر میرے یقین بیٹھ گیا. پہلی اٹ یقین والی بیٹھ رکھ رکھ دیتی گئی مینو یقین محکم ہو گیا اس پاک دوست میرے نے ایک دن نبوت دا اعلان کرنا ہے. آپ فرماؤندے نے دوجی وارا پھر میں جدو ملک شامل گیا ہوں وہی بحیرہ راہب مینو پھر ٹکریا مینو کہن لگا مبارک باد ہوے تیرے بخت جاگن والے آ گئے تیرا نصیبہ جاگن والے ابو بکر وقت قریب آ گیا ہے. ابو بکر فرما دے نے جدو میں واپس مکے وچ آیا میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا سا. اپنے گھر دے اندر ایک روایت چاہندا ہے گھر بیٹھا سا دوئیے چاہندا ہے میں باہر سا. بہرحال کافر مشرک سارے کٹھے ہو کے آ گئے. آکھے آئے ابو بکر تینوں پتہ ہے جڑا تیرا بچپنے دا بیلی ہے اج اونے اپنے ایک خدا دا دعویٰ کیتا ہے او جناب سانو جھوٹا کہہ گیا ہے ساریاں دی تکذیب کر دتی ہے. اے ابو بکر تیرے بیلی نے اج نواں چن چڑھایا ہے تینو پتا سر نہیں. حضرت ابو بکر فرماؤ دے نے دسو کی گل ہے. انہاں واقعہ قصہ بیان کیتا کہ وہ آندا میں رسول ہاں میں نبی اللہ دا پیغمبر ہاں ایک رسول ایک خدا دے منن والا وا سارے بو پتا سارے خدا وانو جھوٹا پیا کہندا اے ابو بکر دس اسی کی کریے حضرت ابو بکر فرماؤندے نے دسو تساں اوندے منہ وچوں گل سنیے کہن لگے ہاں اسی سن کے پیا اونے ابو بکر فرماندے نے چلو مینوں لے چلو میں اس دے درا کول جا کے ساری گل دی تصدیق کراں حضرت ابو بکر فرماؤندے نے مینوں لے کے کافر مشرک سارے ابو جہل ورگے محمد عربی دے کول چلے گئے نے جدو اتھے پہنچیا مینوں میں پوچھا اے پاک محمد دسو تساں کی اعلان کیتا اے فرماؤندے نے ابو بکر میں اللہ دا نبی رسولا مینو رب حکم فرمایا اے اے میرے پاک حبیبا اعلان کر دے اپنے نبوت والا اپنی رسالت والا اعلان فرما دے میں اج اعلان کیتا اے اے ابو بکر میں اعلان کر چکیا وا میں سچا اللہ دا رسول ہاں میں رب دی دعوت دین واسطے آیا وا حضرت ابو بکر سرکار نہیں فرمایا اے نہیں فرمایا تسی جھوٹ بول دے ہو تسی غلط کہندے ہو بلکہ حضرت ابو بکر سرکار فرماؤ دے نے سونیا تواڈے نبی رسول ہون دے دلیل کیے نبی پاک سرکار فرماؤ دے نے ابو بکر ملک شام وچ ستیاں جڑا خواب ویکھیا سی میں محمد عربی دی صداقت دی دلیل ہے صدیق اکبر نے ملک شام دندر خواب ویکھیا سی اس خواب دی تعبیر اج نبی پاک سرکار دے دستے مبارک دے اتے ظاہر ہو گئی ہے سونے سرکار نے جدو یہ گل فرمائی ہے صدیق اکبر ملک شام دندر سو کے جڑا خواب ویکھیا سی میں محمد عربی دی نبوت دی وہی دلیل ہے حضرت صدیق اکبر فرماؤندے نے سونیا اپنا ہاتھ اگے بڑھاؤ مینو اپنے غلامی دا توق چا پاؤ سب تو پہلا شخص میں ہونا جڑا تواڈے جناب نبوت دی تصدیق کرنا تواڈی رسالت دی تصدیق کرنا حضرت با صدیق اکبر سرکار نو نبی پاک نے بیعت واسطے ہتھ دتا حضرت صدیق اکبر نے جناب ہتھ مبارک پھڑیا اور ایمان قبول کیتا سرکار دی غلامی دا پٹا گل دے اندر پا لیا اے سب تو پہلا او بندہ او مرد خدا دا جڑا رب دے دین اسلام والے زیور نو چمکایا تے چمکایا اے او دا نام ابو بکر صدیق قرآن مجید نے انہ دے بارے فرمایا والذی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا صدق لیاون والا میرا نبی اور صدق دی تصدیق کرن والا ابو بکر صدیق قربان جاواں ذرا غور فرما حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے نبی پاک سرکار دی تصدیق کیتی اور در دولت دے آن کے ایمان دی دولت نو قبول کیتا ایمان دی دولت تو مشرف ہوئے پہلے مرداں وچوں خوش نصیب حضرت صدیق اکبر نے جدوں پاک نبی اعلان فرمایا ہے میں بندیاں نو رب نال ملاون آیا میں بندیاں نو مخلوق تو الگ کرن آیا میں بندیاں نو رب نال جوڑن آیا پہلا جڑن والا حضرت صدیق اکبر آ اور صدیق اکبر او خوش نصیب نے جڑے حضور دی امت دے پہلے مرید وی نے پہلے پیر وی نے جدو ایمان قبول کیتا ہے پہلا مرید بنیا ہے جدو سرکار دنیا تو جان لگے نے حضرت صدیق اکبر پہلا پیر بنیا ہے پہلا پیر بھی صدیق اکبر ہے اور پہلا مرید بھی اس واسطے میاں صاحب فرماؤندے نے پیر مرید صدیق اکبر سن پیر مرید او صدیق اکبر سن تے پہلے یار پیارے حق جنہاں دے سانی یسنین اذ ہما فی الغار تے اذ ہما فی الغار قربان جاواں حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلا پیر سنیا دا تے پہلا مرید محمد عربی دا سنیا دا پہلا پیر صدیق اکبر اور پہلا مرید نبی پاک سرکار دا سونا صدیق اکبر جڑا صدیق اکبر دا منکر بنے گا نبی پاک سرکار دا کھلا دشمن ہوے گا سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آپ نے جدو اعلان نبوت دا فرمایا ہے پہلا در دولت مصطفیٰ دے آن کے تصدیق کرن والا حضرت صدیق اکبر پہلے تصدیق کرنے والے کون نے ذرا ڈٹ کے بولو نا جڑا صدیق اکبر دا دوست ہے او بولے جڑا دشمن ہے او نہ بولے پہلا مرید تے پیر کون ہے نبی پاک دے در دولت دے آن گے صدیق کر دے نے اگے جا کے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر حاضر خدمت ہو کے سرکار دے ہاتھ مبارک دے اوپر ایمان قبول کر دے نے جو تھے زبان حال نال ایک دوجے نال گفتگو ہوئی ہے وارث شاہ دی زبان وچ میں بیان کرنا اگے جا کے سونے دے ہتھ جوڑے اگے جا کے سونے دے ہتھ جوڑے سانو اپنا کرو فقیر سائیں تیرے درش دیدار دے ویکھن نو او آیا دیس پردیس میں چیر سائیں صدق دھار کے نالے یقین آیا صدق دھار کے نالے یقین آیا اسی چلڑے تے تسی پیری سائی بادشاہ سچا رب عالم دا او فقر اس دے ہیں وزیر سائی او فقر اس دے ہیں کملی والے دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر آن کے جدوں عرض کیتی سرکار نے کلمہ پڑھایا اپنی غلامی دا تو حضرت صدیق دے گلے وچ پایا مر صدیق نو ایسا دیوانہ بنایا حضرت صدیق اکبر نو جنہ چر یار دا مکھ نہیں سی ویکھدا نہ رات چین آؤں گا سی نہ دن چین آؤں گا سی قربان جاواں جدوں حضرت صدیق اکبر سرکار نبی پاک دی غلامی وچ آ گئے سرکار نے عشق دا پیالہ جام ایسا پلایا حضرت صدیق اکبر نو ایسا مست چا بنایا ہن رات وی محبوب دی یاد اتے دن وی محبوب دی یاد رات دن ہک تار وچ گزر جاندا اے ہک یاد وچ گزر جاندا اے ایک دن ایسا آیا میرے پاک محبوب دی بارگاہ دے اندر 38 بندے مسلمان ہو گئے سرکار تشریف فرمانے حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ سرکار بھی بیٹھے نے اور عشق آیا عشق نے آن کے صدیق اکبر دی کونڈی کھڑکائی کہن لگا اے صدیق مینوں پچھانے آئی میں کون ہوں کیا بے بلیا دس تو کون ہے کہندا میرا نام عشق ہے میں جدے گھر چ وڑ جانا میں اک وارا ہر شے برباد کر دینا تو ساڈے ویڑے وڑ آیا اسا سنج بربادی کران گے اسا لکھ امتحان لواں گے تا جا کے صدیق تو کامیاب ہوے گا سونا صدیق فرماندا اے عشق کا حکم کر کے کہنا اے حضرت صدیق اکبر نو عشق کہندا اے اٹھ پاک نبی نو دعوت دے عرض کر سونا کملی والے آؤ باہر تشریف لے چلو اج جا کے سارے کٹھے نبی خدا دے گھر وچ نعرہ تکبیر وی مارنے آں نال رب دا نام وی بلند کرنے آں قسم خدا دی قسم نبی دی عشق ہے چیز لذیذ عجیب قسم خدا دی قسم نبی دی عشق ہے چیز لذیذ عجیب حضرت صدیق اکبر سرکار نے نبی پاک نو دعوت دتی ہے عرض کر دے نے کملی والے سارے بیلی اکٹھے ہو تہاڈی خدمت وچ پیش ہوئے ہاں سونے سی کیوں جدوں حق سچ والے ہاں کدے واسطے لک کے بیٹھے رہیے اج چلنے اعلان کرنے ہاں جس رب نو مننے ہاں اس رب دا بلند نام کرنے ہاں نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے صدیق اکبر حالے حکم نہیں پیاؤں دا ذرا ٹھہر جاؤ صدیق عرض کر دینے سونیا محبوبا دل برداشت نہیں کر دا دل گوارا نہیں کر دا سچے رب نو منن والے ہوئیے مڑ بیٹھ کے اندر عبادت کریے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت صدیق اکبر نی نال باقی صحابہ کٹھے ہو کے آپ سارے جناب مسجد حرم پاک مکہ شرکابہ شریف دے نال آن کے نعرہ تکبیر بلند کر دینے نعرہ تکبیر جدو بلند کیتا ہے پہلا خطبہ میرے پاک رب دے نبی دے واسطے پہلی دعوت تے پہلا خطبہ دے پہلی تقریر کرن والا حضرت صدیق اکبر ہے پہلا سید اچھا ذرا ڈٹ کے نعرہ مارو نعرہ تحقیق پتہ لگے صدیق اکبر دے اعتقاد والے بیٹھے نے ذرا غور فرما جدو نبی پاک سرکار نے جناب جا کے لا نعرہ تکبیر بلند فرمایا ہے کعبہ شریف دے نال مسجد حرم شریف دے میدان وچ حضرت صدیق اکبر اچھی تھا تے چڑھ گئے نے کھلے عام سارے نو دعوت دتی ہے پہلی تقریر فرمائی پہلا خطبہ دتا جدے وچ ذکر خدا دا وی سی تے ذکر مدنی لجپال دا وی سی پہلا خطیب اسلام دا صدیق اکبر پہلا او خطبہ دین والا پہلا مقرر جس تقریر کیتی ہے اور دشمنہ دے شہر دے اندر کھڑو کے کیتی ہے وہ حضرت صدیق اکبر لجپالے جنہیں پہلا نبی پاک سرکار دی جناب نبوت دا اعلان کیتا ہے لوگاں نو دعوت دتی ہے جدو دشمنہ سارے سنیا او درہ غور فرما دشمنہ جدو سنیا حالت جناب انہاں نو پتا لگا سارے مشرکین مکہ نو کہ جناب اج جناب سائے جناب جڑے آندے نے خدا ساڈے جھوٹے نہیں ساڈے خداواں دے انکار کرن والے چند بندے ہو کے جناب ساڈے کعبے جنال آن کے انہاں نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے ایک اپنے رب دی عبادت کرن والے آ گئے نے انہاں ساریاں کسے ڈنڈا پھڑیا کسے سوٹا پھڑیا کسے کچھ پھڑیا ہتھیار لے کے آپو اپنے جناب آن کے کافر ٹٹ پیندے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے اوتے پئے کیونکہ پہلا مقرر اے ہوئی ہے خطیب اسلام دا اے ہوئی سی اے نبی پاک سرکار دا ذکر پیا کردا سی رب العالمین دا ذکر پیا کردا سی معلوم ہویا سب تو پہلا دش پہلا نبی دے رب دا دوست جنہیں رب واسطے مار کھا دیئے او دا نام صدیق اکبر آ جدو دشمن آن کے جناب ٹوٹ پئے نہیں آن کے جناب انہاں سارے صحابہ کرام نو مارا کٹنا شروع کر دتا دکھ دینے شروع کر دتے حضرت صدیق اکبر نو عتبہ بن ربیعہ کافر سی عتبہ بن ربیعہ نے آن کے جتی اپنی لا لئی ظالم نے حضرت صدیق اکبر نو اپنی ناپاک جتیاں نال ماریا آ مار مار کے ادموا کر دتا پیٹ دے اوتے چڑھ کے بہ گیا پر حضرت صدیق دا دل پیا گواہی دیندا سی جے سن جے سن میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے دا مارا کھاواں مارا کھاواں پر سونا یاری منا جنا دکھاں وچ دل بر راضی ایتے سکھیو نا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا اتے راضی پیارے عشق امتحان لین آیا صدیق اکبر سرکار دا قربان جاواں جناب آپ سرکار نو جدوں عتبہ بن ربیعہ دشمن نے مار مار کے عدم وا کر دتا ہے حضرت صدیق اکبر سرکار دے جناب قبیلے والے برادری والیاں نو پتا لگا ساڈے صدیق نو بڑی مار پئی پیندی ہے انہاں مار مار کے عدم وا کر دتا ہے سارے بنو تیم قبیلے والے بنو تیم قبیلے والے برادری والے اکٹھے ہو کے آ گئے حضرت صدیق اکبر بے ہوش پئے سن کپڑا وچھایا سونے صدیق نو وچ رکھیا ایک نے اس پاسے پھڑیا دوجے ادھروں پھڑیا دوویں نکراں تو پھڑ کے صدیق اکبر نو جا کے نبی پاک سرکار دے دیوانے عاشق نو پہلے پیر تے پہلے مرید نو جا کے گھر دے اندر رکھیا سونے صدیق اکبر شام تک ہوش نہیں لے آندی شام تک بے ہوش رہے نے جدو ماں جی حضرت اماں جی نبی جناب سونے محبوب دے عاشق دیوانے دی اماں حضرت صدیق اکبر دی ماں آئیے آن کے ہلایا ہے ہلا کے پوچھا ہے پتر کی حال ہے حضرت صدیق اکبر نے بڑی مشکل نال اکھاں کھولیا کھول کے پوچھا اماں جی میرا حال نہ پوچھی دس میرے محمد عربی دا کی حال ہے اماں جی مینوں پاک محبوب دا حال دسو انہاں نال کی بنیا ہے انہاں نال کی بیتی ہے اماں جی فرماؤندیاں نے اے بیٹا اس پریشانی دے حال چے اینا دکھ وچ مبتلا ہے تیرا جناب سر منہ پچھانیا نہیں جاندا اینا ظالماں دشمناں اینا ماریا آپ دی شکل مبارک نہیں سی پچھانی جاندی مگر قربان جاواں جدوں عاشق صادق دے رات گزری رات پے گئی ہے شام دا ٹائم ہو گیا ہے پھر آن کے پچھیا تامی اے ہوئی آکھیا ہے دسو میرے محمد عربی دا کی حال ہے ماہی دیشک نے اپنی جان بھلا دتی ہے نہ ماں یاد ہے نہ بہن یاد ہے نہ رشتہ دار یاد نے نہ اپنی جان دا خیال ہے بلکہ ہر ویلے خیال مدنی لجپال دا ہے ہر ویلے کوئی خیال دندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی جناب شام پہ گئی، جدو شام پئی حضرت سیدنا سی عمر بن خطاب دی ہمشیرہ محترمہ نام ام جمیل سی اندے کول گئیاں، وہ مسلمان سن، اسلام انہاں وی قبول کیتا سی، جناب حضرت صدیق اکبر دی اما جان دوڑ دیاں جا کے ام جمیل نو پچھیا دا جناب آدرا ویکھ تے سی میرے پتر نے تیرے وانگو اسلام قبول کیتا ہے پر میرے پتر دا حال خراب ہے، اندے کول بولیا نہیں جاندا، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے، جدوں وی اسی بلانے آں نہ محمد پکار دا ہے، اے ام جمیل ذرا چلتے سہی اتھے جا کے حال تا پوچھ، جدو حضرت ام جمیل آندیاں نے آن کے پاک مصطفیٰ دے عاشق دیوانے دے گھر آن کے پوچھ دیاں نے اے صدیق اکبر کی حال ہے، حضرت صدیق اکبر سرکار فرماؤں دے نے اے ام جمیل دس میرے پاک محبوب کتھے نے، انہا دا کی حال ہے، ام جمیل عرض کر دیاں نے اے تیریاں تیرے رشتے دار کھلوتے نے، جے میں بولی تے انہا ہو سکدا مینو مارن، حضرت صدیق اکبر فرما دے نے اے ام جمیل ڈر نہ کر خوف نہ کر، مینو ماہی دا پتا دے دے، مینو رب دے حبیب دا پتا دس کتھے بیٹھے نے، ام جمیل عرض کر دیاں نے اے ابو بکر دار ارکم دندر تشریف فرمانے، ام جمیل فرما دیاں نے تینو لے چلنے پر ذرا پانی دا گھٹ دے پی لے، صدیق اکبر فرماؤں دے لے ام جمیل مینو قسم رب جلیل دی جنہ چر محمد عربی دا مکھ نہیں ویکھاں گا نہ پانی اندر جا سکدا ہے نہ روٹی جا سکدی، اکھیا سجنا دس کدائیں آ سجنا منہ دس کدائیں جان تیرے تو باری، آ سجنا منہ دس کدائیں جان تیرے تو باری، تو ہے جان ایمان دلے دا، تو ہے جان ایمان دلے دا، تے تد بن میں کس کاری، کر دوا کوئی نہیں سکدا، عاشق دا علاج محمد عربی دا دیدار ہے، عاشق دی پیاس ماما شوق دے دیدار نال بجدی ہے، اے او پیاس نہیں جڑی پانی بجھا دے وے، خدا دی قسم عاشق سمندر پی جاوے پر پیاس نہیں بجھ سکدی، ماہی دا مکھ تکیاں پیاس ایسی اتر دی ہے پھر کدی چڑھ دی نہیں، چاہے خلقتی ساری تیرے باجی، تیرے باجی محمد میں ہوں، اے دنیا کس کاری، جان لبا پر آوے اڈیکے او متی ہن آوے تے کدھروں وا سجنی دی قربان جانا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جدو حضرت ام جمیل نو فرمایا اے ام جمیل میں نہ کھا سکنا نہ پی سکنا جنہ چیر محمد عربی دا مکھ نہیں ویکھاں گا دنیا دی کوئی چاہ کوئی سے عاشق نو سکون نہیں دے دی ام جمیل فرماو دیا لے اے صدیق اکبری اپنا حال تا ویکھ تیری شکل نہیں پشانی جان دی تیرے کل بولیا نہیں جان دا مر کیوں ہے نا آرام جدو آ جاوے گا ذرا دل نو چین آ جاوے پھر تینو لے چلنے آ تیرے معشوق دے دروازے دے سٹنے آ صدیق فرماندے نے اے ام جمیل مینو پتا ہے میرے نال کی پئی گزر دیئے مینو اس مار دا دشمن دے دکھان دا دکھ نہیں جنا یار دا ہجر پیا مار دا اے ایک پاسے ایک بندے موڈا دیتا اے دوجے پاسے دوسرے دیتا دوویں موڈیاں تے حضرت صدیق بے ہوش ہو کے پہنے پیر زمین تے گھسیٹ دے جاندے رہے جا کے محمد عربی دارے ہر کم ڈنڈر بیٹھے سڑی جدوں ویکھیا عاشق دیوانے نو حالت ویکھی عاشق دی وہ صدقے جاواں ایسا عاشق معشوق دا دل ہل گیا ہے محبوب لجپال کتاب سامنے پئیے محمد عربی جدو ویکھیا عاشق زار دی حالت زار نو سوڑا محبوب اٹھے نے آن کے صدیق اکبر دے اتے لمے پہ گئے نے فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوڑا محبوب کدی ایدر بوسے دین دینے آئے آئے محمد لجپال کریم کدی ادرو چم دے نے صدیق اکبر نو کدی ادرو چم دے نے صدیق اکبر نو ایسا انوکھا عاشق سی محبوب دا جنو محبوب چم چم کے روندے سن محبوب چم چم کے روندے سن پے کدی سجیوں بوسے دین دے لے کدی کھبیوں بوسے دین دے لے فرما دے نے صدیق کنہ دکھا گیا ارد کردائے مو کھول کے وہ سونیا حبیبا جدو تیرا مکھ بیکھے آئے سارے دکھ کافور بن گئے نے سبحان اللہ آنکھو تے سلطان باہو دی گل سنا دیا جدو صدیق اکبر سرکار گئے لے نبی پاک سرکار نے حال پوچھیا جو گل ہوئی میں صدیق سلطان باہو دی زبان میں دس دیا سلطان باہو فرما دینے جینی دا میں اے دری تیرے تے اتے سجدہ سہی جا کیتا ہوں اس دیندہ صرف دائی تھا ہی اتے بیا دربار نا لیتا سر دیوڑ او سر آکھن ناہی اتے شوق پیالا پیتا اتنا تو باہو جنا عشق سلامتی کی تار صحابہ بھی رون لگ پے جدوں نبی پاک نو ویکھیا سرکار دے نورانی اکھاں مبارک وچوں رب دا دیدار کرن والی اکھ صدیق دے رو رہی ہے اے صدیقا تیرے مقدرہ نصیباں تو صدقے عاشق تے سہ ہون گے پر تیرے ورگا طالب دے سہ ہون گے پر تیرے ورگا طالب کوئی نہیں اے صدیق اکبر تیرے کیا نصیب نے او ذات اج تینو پئی چمدی اے جدے ویکھن دا شوق رب العالمین رکھدا عاشق زار نے حالت سرکار دے کے بیان کیتی پر محمد عربی تے آب حیات نے سونے محبوب ہاتھ مبارک پھیریا صدیق اکبر دی حالت واپس آ گئی ہے سونے صدیق لجپال کریم نے امتحان نبی پاک دے عشق والا سب تو پہلا اسلام دی خاطر رب دے حبیب دی خاطر سونے صدیق اکبر نے مار کھا دیئے دکھ لینے درد برداشت کیتے نے مصیبتاں دے پہاڑ ٹٹ پئے نے مگر صدیق اکبر سرکار نے نبی پاک دا در دولت نہیں چھڑیا سرکار دا دامن نہیں چھوڑیا حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک سرکار تو اپنے آپ نو چھاں بنا کے رکھے آئے تائی رب العالمین نے سونے صدیق اکبر نو اے مقام دتا ہے کہ سب تو پہلا محمد عربی دی جانشینی صدیق اکبر سنبھالی ہے پہلا عاشق پہلا دیوانہ پہلا طالب پہلا شائق مصطفیٰ کریم دے اوپر پہلا قربانی دین والا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے اور سنی دا ایمان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر حضور دے صحابہ دے اندر بے مثل بے مثال ہے حضور دے یاراں وچ جان نثاراں وچ طلبگاراں وچ حضرت صدیق اکبر دے نال دا کوئی نہیں اونج تے حضور دے سارے صحابہ بے مثل بے مثال نے مگر اینا دے اندر بھی درجے نے سنی دا ایمان ہے کہ پہلا درجہ صدیق اکبر دا ہے اور کیوں نہ پہلا درجہ ہوئے ایڈا وڈا امتحان صدیق اکبر پاس کیتا ہے اور سرکار فرماؤں دینے اے صدیق جدو میں معراج تے گیا میں جس اسمان دے نال دی گزردا سا اتے لکھیا ہوندا سی محمد الرسول اللہ وخلیفتہ ابو بکر صدیق اسمان تے لکھیا میں ویکھیا ہے محمد اللہ دا رسول ہے او دا خلیفہ صدیق اکبر او دا خلیفہ صدیق اکبر ہے اور اے شرف صدیق اکبر نو ہی حاصل ہے کہ قربانی دین والا پہلا صدیق ہے اور اس تو بڑی گل تانوں سناواں اے شرف بھی صدیق اکبر نو ہے کہ حضرت بلال جیسا عاشق تے دیوانہ کافراں دے ہتھوں لے کے نبی دے درے دولت دے صدیق پیش کیتا ہے حضرت بلال نو کفار لمبا کر کے تتی ریت دے لٹا کے اتے میخان لاکے دشمن ستان دے سن درد دین دے سن تکلیفان دے پہاڑ ڈھان دے سن حضرت بلال لجپال کریم اپنے منہ مبارک وچوں اہد اہد دا وعدہ لگان دے سن رب دا ذکر فرماؤں دے سن نبی پاک سرکار دے عاشق حضرت صدیق اکبر ادھروں دی گزرے فرمایا بلالا اپنے زبان نو بند رکھ اپنے اس الہ رب دے نام نو دل وچ پکار دشمن بڑے سخت نے اینا دکھ دیندے نے پے رب دلاں دے راز تے بھید جاندا اے تو دل وچ یاد کر رب سونے نو حضرت بلال نے جناب اوتھے منہ بند کر لیا حضرت صدیق اکبر دی نصیحت دے اوتے انہاں منہ بند کیتا ذکر اپنے دل وچ جاری کیتا حضرت صدیق چلے گئے نے جدوں دوسرے دن اوتھوں دی پھر گزرے پھر دیکھیا حضرت بلال حد حد چیخ دائے اور دشمنوں نو مار دینے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے بلال تینو کل وی آکھیا سی اپنے دل وچ اس نو چھپا جاؤ جدوں رب نے تو نجات دے گا پھر رج رج کے ذکر رب دے کر لوی سونے دی یاد جنہ ہو سکے کری اے بلال ہن اپنے آپ نو دبا جاؤ حضرت بلال فرماؤندے نے اے صدیقا کی کرا میں بڑیاں توبہ کرنا تو بھی کہہ گیا سی میں توبہ کیتی سی میں کیا ہن نہیں بولاں گا پر میں نو قسم واحد لا شریک دی میں توبہ کرنا وا عشقاں کے تڑا چھڈدا اے عشق دے مشک لک نہیں سکدے اے بلالا اے صدیق اکبر میں اپنے آپ دے قابو پاون دی کوشش کرنا پر عشق بے قابو کر چھڑدا اے بڑا ڈاڈھا طوفان اے جھلیا نہیں جاندا حضور جناب میاں صاحب فرماوندے نے عاشق اپنے عشق والا ایک قطرہ اگر سمندراں وچ سٹ دے وے خدا دی قسم سمندراں نوں وی اگ لگ جاوے عاشق دے سینے دی اگ کی برد کی پوچھنا ہے کی عاشق دے سینے دی اگ پوچھنا ہے ہاں جی میاں رحمت علی سرکار آپ لیتے ہوندے سن فرماندے سن ہے بلیو سینہ سڑدا ہے جسم تڑفدا ہے چین نہیں آندا ادھر اندر اگ لگی ہے ایک شخص بیٹھا سی عرض کردا ہے سونیا ہور کیڑی اگے ماہی دے عشق والی اگے عارف جامی عاشق جامی نبی پاک دا عاشق دے دیوانہ جامی سرکار جدا حیرات دے اندر دربار افغانستان دے اندر جدے متعلق پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے دور دے اندر حاکم مدینے دے نو فرمایا میرے عاشق جامی نو دربار تے نہ آن دینا جے آ گیا محمد عربی درباروں اٹھ کے نو ملے گا اس عاشق جامی دے دربار دے اوتے ایک درخت نکلیا ہے قبر دے تویز دے وچوں درخت سینے دے سامنے نکلیا ہے اس درخت دی خاصیت ہے مڈ تو سر تک آخر تک جننے وی پتے نے ہر پتا ادھا سڑیا ہے ادھا سرا ہے اس درخت دا پتا جڑا بیمار کھاوے رب شفا دیندا ہے اس روایت دے بیان کرن والا مولانا خدا بخش اظہر شجاباد والے نے فرما دینے میں او درخت جا ویکھیا اے جس درخت دا ہر پتا ادھا سڑیا سی ادھا ہرا سی کیونکہ عاشق جامی فرما دینے میرے سینے وچ رب نے جو عشق رکھیا اے جے او عشق والا قطرہ میں سمندر سٹ دیا فرمایا سمندراں وچ اگ لگ کے سڑ جاون ہر شے سڑ کے سوا ہو جاوے حضرت بابا نظام مدین اولیاء محبوب الہی سرکار چشتیاں دا پیشوا ولی سی آپ بیٹھے نے حضور بابا فرید دے خلیفے نے اوتھے خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ قوال قوالی کردا بلا ساز قوال قوالی پیا کردا سی قوالی کردیا جدوں نے شیر پڑیا کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر رست اللہ اکبر اور باروں دس دے میلے کالے باروں دس دے میلے کالے تے اندر یاب حیاتی ہوٹ سکے ترہا پر جان ندی وچ ناتی قربان جاوا مولانا حضرت بابا نظام الدین اولیاء آپ سرکار نعرہ مارو شیر سن کے نعرہ مارن لگے خواجہ حمید الدین ناگوری نے منہ مبارک دے ہاتھ دتا فرمایا اے خواجہ نظام الدین کیوں رب دا جہان ساڑنا ہے کیوں دنیا ساڑنا ہے جدو منہ دے ہاتھ دتا نظام الدین اولیاء دی جڑی اگ باہر نکلن لگی سی نعرے وچ اندر جو رہ گئی ہے بابا نظام الدین اولیاء سڑ کے سوا ہو گئے نے حضرت بلال دے سینے دے اندر اے تے انہاں دے درد ادنا جے غلام نے جڑا خود اگے ذرا توجہ کر کتنا بڑا عاشق بلال ہے جدو صدیق اکبر سرکار نے نصیحت فرمائی فرمایا بیلیا میں بڑی توبہ کرنا پر عشق میں نو چپ نہیں کرن دے دو ہووے عشق لوے اندر اے نہیں ہو سکدا اے تے زمین آسمانا وچ نہیں سما سکدا سرکار دی بارگاہ دے اندر صدیق اکبر عرض کیتی اے کملی والے حبیب کوڈا عاشق بلال ہر ویلے رہندا ملال پر ملال میں ویکھیا دشمنوں نوں انج مار دے نے جویں جانوراں نوں ماریا جاندا ہے بڑی بے دردی بے رحمی نال کٹ دے نے پر او تہاڈا نام نہیں چھڑدا میرا جی کردا ہے سونا محبوبا میں خرید کر کے تہاڈے قدماں تو آزاد کر دیواں میرے مہ پاک محبوب فرماؤں دے نے اے صدیق اکبر کلا خریدار نہ بنی میں محمد عربی دا وی حصہ نال لڑاوی میں محمد عربی دا حصہ وی نہ لڑاوی جدو حضرت صدیق اکبر اے سنیا تھاڑی مار کے رون لگ پے ان کی تی سنیا تونو حصہ رلاون دی کیڑی لوڑ میں وی تہاڈا غلام جنو میں خرید کراں گا او وی تہاڈے در دی خاک ہوے گا صدیق خرید جا کے ملکی تا پیسے تے ہون لگے صدیق نے فرمایا ایک میرے کول گورا غلام ہے رنگ دا بڑا چٹا تے گورا ہے اے کالا مینوں دے دے گورا توں لے لے کیوں اس کالے دے دل دا صدیق نو پتا سی گورا ہووے پر اندر دا کالا ہووے اس گورے نالو او کالا کروڑ حصے چنگا جڑا اتوں کالا ہے پر اندروں کرما والا ہے اکھے دل کالے نالو اے منہ کالا چنگا اتے جے کوئی اس نوں جانے ہو منہ کالا اے دل اچھا ہوئے اتے تاں دل یاری پچھے چنگا جڑا اتوں کالا ہے پر اندروں کرما والا ہے اکھے دل کالے نالوں پشانے اے دل یار دے اے پیچھے ہووے تے متا یار بھی کدی سیانے اوے مسیتا نسی گئے جدو لگ گئے نی دلی ٹکانے صدیق اکبر سرکار سودا طے کیتا صدیق نو پتا سی جدا میں خریدار آئے دا رب خریدار ان اللہ اشترا من المومنین الاموال انفسهم و اموالهم بے ان لهم الجنہ رب قرآن فرما دا میں مومنہ دا خریدار بران دا جنت دا تاج دار سعودے انج کرنا صدیق اکبر سعودے نو سمجھ دے سانی او کافر بیمان نو کی پتا اے صدیق اکبر بلال دی شان کی سی جدو انہیں جناب آکھیا اے بلال خالی جناب برابر سعودہ نہیں ہونا میں نی رقم بھی نال لوانگا صدیق نے فرمایا او بھی دے چھڑنا جدو جناب سعودہ طے کیتا غلام گورا حضرت پہ صدیق اکبر نے اندے سپرد کیتا اور او کالا غلام حضرت بلال موٹے ہوٹا والا انو جناب وصول کیتا ہے وصول کر کے محمد عربی دے قدمہ میں چاہ سٹے آئے بلال پیرہ میں چڈگ پہلے حضور دے تلیاں تے رخ رگڑ دے نے او چٹے رنگی دا بادام ہو سی چٹے رنگی دا بادام ہو سی او جیوں دے میں نوکر مویا مٹی وی غلام ہو سی ذرا گھر کے کہہ دو لوگ پیدا او جیوں دے میں نوکر مویا مٹی اوے مویا مٹی وی غلام ہو بلال عرض کردا ہے کملی والے سارے دکھ ختم ہو گئے نے سارے درد مٹ گئے نے ایک تیرا رخ ویکھیا قربان جاما جدو اے صدیق کے بلال دی پنج ٹائم بانگ پڑھیندی ہے پر اے پنج ٹائم نبی دے در تے بلال بانگ تا دتی ہے احسان صدیق اکبر دا ہے احسان جے نا مصطفیٰ دا اے عاشق بلال نو خرید دا نا کرے مصطفیٰ تے بلال بانگا پڑھ دا اے صدیق اکبر دا احسان ہے بلال نو خرید کر کے مصطفیٰ دے قدمہ تو آزاد کیتا ہے او دا احسان بلال کتھوں اتارے مصطفیٰ فرما دے نے میں ہر کسے دا احسان تے دین اتار دیتا ہے پر صدیق دا احسان رب بھی اتارے گا صدیق اکبر دا احسان دیکھیا جائے تے احسان سارا کچھ مصطفیٰ دا ہے پر لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس لوگاں دا شکرانہ ادا کرنا اے وی رب دا شکر ہے میرے پاک محبوب اس انداز وچ بیان فرمایا ہے اتنا بڑے الفاظ نے کوئی اینا الفاظ دا وزن نہیں چکیا پیا جاندا کریم مصطفیٰ فرماؤ دینے ہر کسے دا احسان اتار دیتا ہے پر صدیق تیرا احسان رب اتارے گا اور وہ بھی عجیب ہی اتارنا ہے. پھر مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے اے میرے صدیقا رب قیامت والے دن ہر کسے مومن مسلمان اپنا دیدار کراوے گا پر اے صدیق تینو سارے تو وکھرا دیدار کراوے گا. تو کلیا کو رج رج کے رب نو ویکھے گا. حدیث مستدرک حاکم دیئے حدیث دی کتاب چھے کہ مصطفیٰ نے فرمایا صدیق تو علیحدہ ساریاں تو وکھرا ہو کے رب دا دیدار کریں گا. معلوم ہویا صدیق اکبر سرکار محسن اعظم میں عاشق صادق خطیب اسلام میں نبی پاک بھی او دا احسان مندے نے پے جدا رسول احسان منن تے امتی نہ مننے او بے ایمان ہوے گا کہ نہیں. کی خیال ہے بلیو جیڑی سینہ کٹ پارٹی جیڑی نہ رب دا قرآن مننے جنوں آندے نے شیعہ مر پیا کھپ گیا اے سینہ کٹ پارٹی صدیق اکبر دی دشمن آندے نے قرآن صدیق اکبر کٹھا کیتا ہے اساں اس قرآن نو نہیں مندے ساڈا قرآن تے 70 گز لمبا ہے اونوں امام مہدی لے کے آوے گا. اچھا اے دس بے لیا جڑا اس قرآن دے ایک لفظ دا منکر ہوے او مسلمان رہندا ہے تے جڑا 30 سپارے دا منکر ہوے ہے 30 سپارے دا منکر تائیوں شیعہ جہافل کوئی نہیں نا اتراویاں پڑھ دنے رب دے قرآن دا نارینا نا تعلق ہی کوئی نہیں. آن دنے یہ عمر تے صدیق کٹھا کیتا ہے سانو اس قرآن نال ساٹا 70 گز لمبا امام مہدی لے کے آونگے پڑھن واسطے بھی موٹر سیکل چاہی دی ہوئے دی 70 گز لمبا ہے ایک آیت پڑھ دیا وقت پہ جانا ہے پتہ کیوں کہ میں دا قرآن ہوگے گا پر ساڈا قرآن اللہ دا پاک قرآن مجید اے رب دا کلام اس دا منکر جڑا ہوئے او ہے کافر تے پکا بے ایمان تے پھر او کیڑا عجیب مسلمان ہے جڑا اے ہو جا سورا نال رشتہ جوڑی کھڑا ہوئے. میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے آستانے تے ہک شیعہ آن کے روٹی کھا دی. میاں صاحب نو خبر ہوئی کہ شیعہ نے روٹی کھا دیئے فرمایا برتن دھومن نال پاک نہیں ہومن گے توڑ چھڈو. میرے آلہ حضرت امام شاہ صاحب لجپال کریم آلہ حضرت گورڑوی دا خلیفہ آپ دے آستانے تے شیعے نے آن کے روٹی کھا دی. آپ نے فرمایا برتن توڑ دیو اے پاک نہیں ہونے. کیوں اس واسطے کہ اے اتنے پلیت نے جیڑا پورے قرآن دا بھی منکر اور آنکھے جبریل نے غلطی کیتی ہے اونا سی علی ال ٹر گیا ہے نبی وال اور آخر فرقہ شیعہ دا ہے کیسا ہے جیڑا آندا ہے خود علی خدا ہے علی عبادت دے لائق ہے وہ اتنا بڑے کفران دی لین ہوئے جیڑا اسلام تو تنگ ہوئے وہ شیعہ مذہب قبول کرتا ہے کنجران دا لسنس ہونا چیر نہیں ملتا جنہ چیر بندہ اپنے آپ نو شیعہ نہ لکھا ہوئے وہ اتنا بے غیرت مذہب ہوئے تے وہ سنی مڑ او دے نال رشتہ کرے نکاح نہیں ہو سکتا زنا دی اولاد ہوئے. جیڑا نکاح کرے گا شیعن نال زنا دی اولاد ہے وہابن نال نکاح کرے گا حرام نکاح نہیں ہو سکتا نبی دی شریعت دا فیصلہ ہے. نہ وہابن نال نکاح ہو سکتا ہے نہ شیعن نال نکاح ہو سکتا ہے. مجدد الفے ثانی فرماندے نے شیعہ دے 12 فرقے نے 12 دا اے ہوئی عقیدہ ہے حضور دے سارے صحابہ کافر نے. ایمان نال دس جڑا حضور دے سارے صحابہ نو کافر مننے او خود کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ پھر ڈب کے نہیں مر گیا او مسلمان جڑا آکھے میں مسلمان ہاں تے اے ہو جانا رشتہ جوڑے یا وہاں بے نہ آوے. میں فتوہ سنا رہا ہوں حضور دی شریعت مطہرہ دا ایک نہیں ہزارہ حوالے دکھا دیاں گا ایک نہیں ہزارہ حوالے. شیعہ نال نکاح وہابی نال مرزائی نال انہاں کسے لانتی نال نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح ہو سکتا ہے تے سنی دا سنی دے نال ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین مولا یہ سیدنا صدیق اکبر دا اج اسلام لے آونا اور پھر اسلام دے اندر ابتدان دکھ سہنے خطبہ دینا یہ سارا بیان کیتا ہے. اگلے جمعۃ المبارک پھر سیدنا صدیق اکبر دیا شانہ یہ پورا ایک مہینہ بیان کران گے اور اگوں اعلان بھی سن لو. اگلا جمعۃ المبارک تو انشاءاللہ العزیز 2 بجے میں ٹھیک تقریر چھڑ دیا کراں گا اور تقریباً میرے خیال دے 1:15 یا 12:30 انہیں ایک ٹائم تے میں بیٹھا گا. لہذا ٹائم نال آیا جے اللہ رب العالمین سانو مسلمان رہن دی توفیق بخش. پورے پروگرام دی کیسٹ رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چوک جی ٹی روڈ کاموں کی تو حاصل کریں. علماء اہل سنت کی تقاریر کی کیسٹیں, قرآن حضرات نعت خانان حضرات کی کیسٹیں اور ان کے علاوہ شیر اہل سنت, عاشق رسول, فدائے غوث الورا, حضرت علامہ ابو الحامد صوفی محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقاریر کی کیسٹیں رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چوک جی ٹی روڈ کاموں کی تو حاصل کریں. I'm not. امیه و آلیه و صحابه صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیک یا رسول اللہ سالو فرسا صدیق تیری شان کا چشم سکن